Sen de onlarla mısın Louis? Ben yarın için biraz yem almak istiyordum. Hayır efendim, size yem bulurum Bay Tom. Yem için hiç merak etmeyin siz. Hep onlarla birlikteydim. Bu sabah beni balığa çıkmak için tuttular. O zamandan beri yanlarından ayrılmadım. Ama balığa falan çıktıkları yok efendim. Tabağı çanağı kırmak, iskemleri fırlatmak, Bay Bobby'nin her hesap getirişinde kağıdı yırtıp yırtıp Bay Bobby'ye namussuz hırsız diye bağırmak, avlanmak değilse yani. Belalı bir adama benziyor galiba Louis. Hayır Bay Tom, hayatınızda görmediğiniz kadar efendi bir insan. Bana şarkı söyletti. Bilirsiniz Josie gibi iyi şarkı söyleyemem ama elimden geldiğince söylerim işte. Hatta bazen elimden geldiğinden de iyi söylerim ya. İşte yine öyle en iyi sesimle söylüyordum. Beni şarkı söylerken dinlemişsinizdir, bilirsiniz. Adam yalnızca anam fasulye, pirinç, Hindistan cevizi, yağ istemez şarkısını söyletti ama hiç durmadan arka arkaya. Eski bir şarkı zaten. Söylemekten bıktım. Yeni şarkılar da bilirim efendim. İyi şarkılar, güzel şarkılar dedim. Titanic buzdağına çarpıp battığı zaman John Jacob Astor üzerine yakılmış ağladı da bilirim. İsterseniz fasulyeli pirinçli şarkı yerine o eski şarkıyı da söylerim dedim. Üstelik bunu elimden geldiğince saygıyla, tatlı bir sesle söyledim. Bilirsiniz nasıl konuştuğumu. Ama o beyefendi bana... Bana baksana seni küçük cahil maymun seni dedi. Benim John Jacob Astor'ın oturacağı oturaktan çok mağazam ve gazeten var, anladın mı? Sen bana istediğimi okumazsan tuttuğum gibi senin kafanı o oturaklardan birinin içine sokarım dedi. Yanındaki hanım da sevgilim çocuğa bu kadar kaba davranman gerekmez ki dedi. Çok iyi söylüyordu bence. Üstelik ben yeni şarkıları da dinlemek istiyorum dedi. Bunun üzerine adam bana bak o şarkıları dinlemeyeceksin ve o da söylemeyecek diye bağırdı. Çok garip bir adam bu Bay Tom. Ancak hanım çok güç bir insansın sevgilim dedi. Bay Tom o adam nasıl bir dizel lokomotifini anasının karnından yeni doğmuş bir maymunun anlaması çok güçse daha da anlaşılması güç bir insan. Çok fazla konuşuyorsan beni bağışlayın ne olur. Çok heyecanlandım. Kadını çok kırdı efendim. Şimdi ne yapacaksın onları peki Louis? Gidip inci aldım. Konuşurlarken bir palmiyenin gölgesine sığınmışlardı. Louis cebinden temiz bir bez çıkartıp açtı, içindeki 5-6 tane inciye benzemeyen inciyi gösterdi. Yerliler kimi zaman bunları midyelerin içini temizlerlerken bulurlardı. Thomas Hudson, İngiltere kraliçesi Mary dışında hiçbir kadının bunları armağan olarak kabul ettiğine rastlamamıştı. Hoş kraliçe Mary'yi de gazetelerdeki resimleriyle New Yorker dergisinde çıkan bir yazı dışında tanıyor da değildi. Ancak onun da bu tür incileri sevdiğini bilmesi kendisine onu çok uzun zamandır tanıdığı insanlardan daha iyi tanıyormuş duygusunu veriyordu. Kraliçe Mary midye incisi severdi ve bu adada bu gece onun doğum gününü kutluyordu. Ne var ki Thomas Hudson bu sahte incilerin beyefendinin sevgilisini yatıştıracağını pek sanmıyordu. Ayrıca Kraliçe Mary incileri sevdiğini Bahama adalarında yaşayan halkını memnun etmek için de söylemiş olabilirdi. Yürüye yürüye Ponce de Leon'un önüne varmışlardı. Sevgilisi ağlıyordu Bay Tom dedi Louis. Acı acı ağlıyordu. Bunun üzerine ben de gidip görmesi için Roy'dan inci almayı önerdim. Eğer bu tür incilerden hoşlanırsa çok mutlu olur sanırım. Hoşlanır inşallah Bay Tom. İşte şimdi bunları ona götürüyorum. Thomas Hudson mercanlı yolun parıltısından sonra kapkaranlık gelen serin bara girip içinde bir parça limon, birkaç damla angostura olan bir gin tonik içti. Tezgahın ardındaki Bay Bobby'nin yüzü iyice asıktı. Dört zenci genç bilardo oynuyorlar. Güç bir vuruş yapmaları gerektiğinde masayı kaldırıp eğiyorlardı. Yukarıdan gelen şarkı kesilmişti. Barda topların çarpışmasından çıkan gürültü dışında hiç ses yoktu artık. Limandaki yatın iki tayfası bara yaslanmışlardı. Thomas Hudson'ın gözleri içerideki loşluğa alıştı az sonra. Louis aşağı indi. Beyefendi uyuyor, dedi. İncileri hanıma bıraktım. Onlara bakıp bakıp ağlıyor. Thomas Hudson iki tayfanın birbirlerine baktıklarını gördü ama adamlar konuşmadılar. Thomas Hudson hoş, acımsı bir tadı olan içkisinden bir yudum alınca tangayı, Mombasa'yı, Lamu'yu ve bütün o kıyıyı hatırlayıp birdenbire içinde Afrika'ya karşı bir özlem duydu. Afrika'da da olabileceği halde işte şimdi burada, adada yerleşmiş oturuyordu. Ne zaman istesem giderim nasıl olsa diye düşündü. Nerede olursa olsun içince başka bir yerdeymiş gibi hisseder insan kendini. Bunu burada da yapıyordu işte. Tom, o içtiğin şeyden gerçekten hoşlanıyor musun? Diye sordu Bobby. Elbette, aksi halde içmezdim. Bir gün yanlışlıkla bir şişe açtım, bana kinin tadı verdi. İçinde kinin vardı ondan. İnsan gerçekten garip yaratık, dedi Bobby. Bir insan istediği her şeyi içer. Bunun için gereken parası da var. Keyifle içecek yerde iyi bir cinin içine kinin karışımlı garip bir Hindu içkisi karıştırır. Tadını beğeniyorum ben. Limon kabuğuyla kinin tadını seviyorum. İnsanın midesini açıyor gibi bir şey. Öteki cinli içkilerden daha çok zevk alıyorum bundan. Kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Biliyorum, içki seni hep keyiflendirir. Beni ise berbat eder. Roger nerede? Roger, Thomas Hudson'ın adanın ilerisinde bir balıkçı kulübesi olan dostuydu. Yakında gelir, Johnny Gardner'la yemek yiyeceğiz. Senin gibi, Roger Davis gibi, Johnny Gardner gibi insanlar neden bu adada kalırlar? Hiç aklım ermiyor doğrusu. Güzel bir ada. Sen de burada oturuyorsun değil mi? Ben geçimimi sağlamak için oturuyorum burada. NASA'da da yapabilirsin bunu. NASA'nın canı cehennemi. Burası daha eğlenceli. Eğlenmek için iyi bir yer bu ada. Burada çok para da kazanılmış zamanında. Ben burada oturmaktan zevk alıyorum. Öyle, dedi Bobby. Ben de. Bunu sen de bilirsin. Ayrıca geçimimi sağlayabiliyorum. Yaptığın o resimleri satıyor musun bari? Bugünlerde oldukça iyi satılıyor. Millet Edward amcanın resimlerine avuç dolusu para ödüyor. Denizde zenci resimleri. Karada zenciler, kayıklarında zenciler, su kaplumbağası tekneleri, sünger tekneleri, yaklaşan fırtına resimleri, karaya bindirip parçalanmış tekneler, inşa halindeki tekneler. Bedava görebilecekleri her şeyin resmine para veriyorlar. Gerçekten alıyorlar mı senin resimlerini? Elbette alıyorlar. Yılda bir kere New York'ta sergi açılıp satılıyor. Açık artırmayla mı? Hayır. Galeri sahibi tabloları birer fiyat biçiyor, millet de alıyor işte. Arada sırada müzeler de alıyor. Peki resimlerini sen kendin satamaz mısın? Satarım. Ben hortumun gökyüzüne çektiği suyun resmini almak isterdim, dedi Bobby. Şöyle kocaman bir hortum, cehennem gibi kapkara, belki de insanın kulaklarını sağır eden bir gürültü çıkaran iki hortum. Suyu emiyor ve sen de korkudan ölmek üzeresin. Ben kayıkla süngere çıkmışım ve hiçbir şey yapamıyorum. Hortum neredeyse kayığı çekip alacak. Böyle bir resim kaç paradır dersin? Buraya asardım. Ya da karıyı korkudan öldürmeyecekse eve. Tablonun boyuna bağlı bu. İstediğin kadar büyük yapabilirsin, dedi Bobby. Öyle bir resmi çok büyük de yapabilirsin. 3 hortum koy. Ben bir kere Andros Adası'nda birbirine öyle yakın 3 hortum görmüştüm. Ta göğe kadar yükseliyordu uçları. Biri bir sünger teknesini kaldırdı, sonra bıraktığında teknenin motoru gövdeyi delip çıkmıştı. Bütün iş tuvalin parasına bağlı, dedi Thomas Hudson. Senden yalnızca tuval parası alırım. Öyleyse çok büyük bir tuval al. Milleti korkudan bardan kaçıracak kadar çok, hatta adadan kaçıracak kadar çok hortum çizersin sen de. Bu planın heybeti karşısında epey heyecanlanmıştı. Bunun neler getirebileceğini yeni yeni anlayabiliyordu. Tom, şöyle esaslı bir kasırga resmi yapabilir misin? Rüzgar bir yandan essin, ortalık biraz durulur gibi olsun, öteki yandan yeniden esmeye başlasın, palmiyelere kendilerini bağlamış zencilerden adanın tepesine uçan gemilere kadar aklına ne gelirse koy resmi. Kocaman bir otelin havaya uçuşunu koy. Havada mızraklar gibi uçuşan koca koca kalaslarla sanki yağmurun bir parçasıymış gibi oradan oraya savrulan ölü pelikan kuşları da koy. Barometre 27'yi göstersin. Rüzgar hızını ölçen aygıtlar parçalanmış olsun. Fırtınanın tam ortasında da mehtap çıksın. Büyük bir dalga gelip bütün canlıları altına alsın. Kadınlar denize doğru savrulurken rüzgar üstündekileri parçalayıp çırılçıplak bıraksın hepsini. Ölü zenciler yüzsün ortalıkta, havada uçsunlar. Çok büyük bir tuval gerekir buna, dedi Thomas Hudson. Tuvalin canı cehenneme. Ben sana bir tekneden kocaman bir yelken bulurum. Dünyanın en büyük resimlerini yapar, tarih boyunca hiç unutulmayız. Sen şimdiye kadar o küçük basit şeylerden başka bir şey yapmadın ki. Hortumlarla başlarım, dedi Thomas Hudson. Büyük planından ayrılmak istemeyen Bobby, peki, dedi. O olur ama ikimizin bilgisi ve senin şimdiye kadarki çalışmalarınla çok esaslı tablolar yapardık. Hortumlara hemen yarın başlarım. İyi, bir başlangıçtır bu da. Ama o kasırgayı da resmetmeni isterdim hani. Hiç Titanik'in batışını resmeden oldu mu? Öyle büyük çaplı olmadı. Onu da yapabiliriz. Benim sürekli kafamı kurcalayan bir konudur o da. Gemiye çarptıktan sonra yoluna devam eden buzdağının soğukluğunu sokabilirsin resme. Hepsini koyu bir sis perdesiyle ört. Hiçbir ayrıntıyı ihmal etme. Yatı olduğu için yardım edebileceğini umarak kadınların sandalına binen o adamı da unutma. İri yarı kadınların üzerlerine basarak sandala biniyor olsun. O adam şimdi bana yukarıdakini hatırlattı işte. Neden yukarı çıkıp adamın uyurken bir resmini yapmıyorsun? Onu da tabloya koyardın.